hayrat. Savaşırken, savrulurken büyüttü hayat. Ben sensiz yapayalnızdım. Suyum oldu, aşım oldu ama aşksızdım. Bir vurgundu geçtiğim yollar. Düşe kalka yaşanırmış, öğretir yıllar. Ben sensiz her şeye sustum. Koca dünya dönüyordu, içinde yoktum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü. Tut elimden beni, çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elimden beni, çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Gözlerinde güneşi buldum. Bir dertli rüzgardım estim. Umudum sen, huzurum sen, yeniden doğdum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü. Tut elimden beni, çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elimden beni, çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme.